أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تدبرنا تدبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يأكلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. صدق الله. ولقد آتینا موسی الکتاب. البتہ تحقیق ہم نے موسی علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو وزیر بنا دیا اور ہم نے کہا تم دونوں بھائی جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے. چنانچہ ہم نے پھر ان کو بری طرح غرق بھی کر دیا. ایسے ہی نوح علیہ السلام کی قوم کی بات ہے، جب انہوں نے ہمارے رسولوں کی تکذیب کی تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ان کو بعد والے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. ایسے ہی ہم ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھتے ہیں. اور یوں ہی مثال ہے قوم عاد کی بھی، قوم ثمود کی بھی، اصحاب الرس کنویں والوں کی بھی، اور بھی بہت ساری قومیں آئی ہیں اس کے بعد میں ان کے بیچ میں. کلن ضربنا لہ الامثال. سب کے سب کی کہانی کو ہم نے ایک بطور عبرت کی مثال بنا دیا اور ان مکذبین کو ہلاک کر دیا. ولقد اتوا علی القریۃ التی امطرت مطر السوء. البتہ تحقیق یہ گزرتے رہتے ہیں اس قریے کے پاس سے جس قریے کے اوپر بڑی بری طرح کی بارش ہوئی، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ ان قریے والوں کا بھی دوبارہ اٹھنے کا عقیدہ نہیں تھا. وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا. اے نبی، جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی مذاق بناتے ہیں اور یوں کہتے ہیں أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. الحمد للہ، کیا یہی وہ رسول ہے، یہی وہ شخص ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے؟ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، کہ یہ پیغمبر ہمیں اپنے معبودوں سے دور کرنا چاہتا ہے، ایسی تبلیغ کرتا ہے. لولا ان صبرنا علیہا. اگر ہم، یہ مشرکین کہتے ہیں، اگر ہم اپنے عقیدے کے اوپر پکے نہ رہتے تو یہ ہمیں ہٹا دیتا. فرمایا سوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا. ان قریب جان لیں گے جب دیکھیں گے عذاب کو کہ کون غلط راستے والا تھا. ارائیتا، اے مخاطب، کبھی آپ نے غور کیا؟ من اتخذ الہہ ہواہ، کہ کس شخص نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنایا ہوا ہے؟ افانت تکون علیہم وکیلا، کیا آپ اس کے ذمہ دار ہیں؟ ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یاقلون، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سارے لوگ جو آپ کی بات سنتے ہیں یہ سمجھتے ہیں؟ یہ اکثر لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ غلط راستے کے اوپر ہیں. کا کل سبق کے آخر میں یہ بات ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تھوڑا تھوڑا قرآن مجید نازل کرتے ہیں، اس کی کئی حکمتیں ہیں، ایک حکمت تو یہ ہے یاد کرنا آسان ہے، دوسری حکمت یہ ہے کہ ہر روز جب نورانی تعلیمات آتی ہیں تو دل مضبوط ہوتا ہے، جیسے بندہ ہر روز قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے نا، اس کا بھی اثر ہوتا ہے، ایمان بنتا ہے، انسان کو سکون نصیب ہوتا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت جو ہے نا یہ کلام معجزانہ کلام ہے نا اللہ کا، قرآن مجید کی تلاوت آپ جس نیت سے کریں وہی فائدہ ہوگا، فرض کریں آپ کو کوئی دفتر کا مسئلہ ہے، آپ اس نیت سے ختم شروع کر دیں وہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، فرض کرو کوئی بیماری ہے، دوائی لیتے رہتے ہیں، علاج کراتے رہتے ہیں وغیرہ، نہیں اس بیماری کی شفا کی نیت سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں وہ نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا بعض لوگوں کو مسائل ہوتے بھی ہیں تو بعض بندہ وہم کا بھی مریض ہوتا ہے، میرے اوپر جادو ہو گیا، فلان ہو گیا، آج کل یہ ویسی چیز عام بھی ہو گئی ہے، انکار بھی نہیں بندہ کر سکتا، کچھ وہم بھی ہے، عقیدہ کمزور ہوتا ہے جی، تو گھڑا ٹیڑھا ہو گیا تو کسی نے جادو کر دیا، تو آج دودھ بھینس نے تھوڑا دیا تو آج جادو ہو گیا، تو آج یہ عقیدہ کمزور ہونے کی وجہ سے ساری چیزیں لوگ جادو کی طرح منسوخ کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال اس چیز کا انکار بھی نہیں کر سکتا کہ جادو وادو کو بھی رواج ہے، جیسے اور لادینی چیزوں نے بہت عروج پکڑا ہے نا جی، اس شیطانی عمل نے بھی بہت زیادہ عروج پکڑ لیا، اس نیت سے آپ تلاوت کریں کہ اللہ پاک میرے اوپر کوئی اثر ہے، کوئی نظر بد ہے، کوئی جادو ہے یا سیب ہے یا کوئی جنات ہے، جو چیز ہے اس نیت سے آپ تلاوت کریں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید ایک معجزانہ کلام ہے، اور مضامین میں غور و فکر کرنا یہ تو اور اونچی بات ہے، آپ اسی صورت کے اوپر غور کریں دور کیوں ہو جاتے ہیں، دیکھیں میں ایک ایک آیت بتاتا ہوں، سبیلا، قصورا، صغیرا، ظفیرا، صبورا، کثیرا، مسیرا، مسولا، سب ایک سجن ہے، ایک ردم میں، ایک وزن پہ بات ہو رہی ہے، جو اذان ہے نا جی، مفعول مفعول، فاعل فاعل، جس وزن کے اوپر، جس قافیے کے اوپر نا اشعار کا کلام ہوتا ہے نا، اب یہی صورت اور کیا، پورا قرآن مجید ایک خاص ردم، خاص سجا، خاص قافیے کے ساتھ ہو، اس کے نزول ایسے تھوڑے نہیں، انا آتینا الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک والابتر، بیت اللہ شریف پر جب صحابی کو آپ نے فرمایا لٹکا دیں تو انہوں نے اپنے قصیدے اتار دیے، ویسے تھوڑے اتار لیے تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ ہمارا یہ جو قافیے کا یا شاعرانہ یہ جو علم ہے نا یہ بہت نیچے بہت کمزور ہے، ما ھذا کلام البشر، یہ جملہ ادھر لکھ دیا تھا۔ تو قرآن مجید جو ہے نا جی ایسی کتاب ہے جس نیت سے آپ اس کو پڑھیں گے، اسی طرح کاروبار کی برکت سے اسی نیت سے سفر شروع کر دیں، تلاوت شروع کر دیں، شفا کی نیت سے، آسے وغیرہ گھروں میں تلاوت پر آواز کم ہو گئے نا جی، تو اس طرح کی چیزوں نے پھر وہ اپنا گھر بنا لیا، کھانا کھا لیا، دو میں گر، جہاں بھی کوئی چیز جگہ کوئی خالی ہوگی تو وہاں کوئی اور چیز تو آئے گی نا، جب دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نور بھرا ہوا ہوگا تو کوئی اور چیز نہیں آئے گی، گھر میں جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، حدیث کی تلاوت ہوتی ہے، مذاکرہ ہوتا ہے دین کا، تو شیطانی چیزیں ان کا پھر وہاں کیا کام ہے۔ تو قرآن مجید کے آہستہ آہستہ ہر روز نازل ہونا ایک تو یہ یاد کرنا آسان ہے، دوسرا یہ دل کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے، تیسرا یہ ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں تو ہم آپ کے اوپر ہے نبی وہی بھیجتے ہیں، اس کا جواب آ جاتا ہے، تعالیٰ آ جاتا ہے، تو اس یہ حکمتیں ہیں کہیں باقی اللہ کا اچھا ہے۔ تو آج کے سبق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی آپ اپنے جو آپ کی برادری ہے پیغمبر علیہ السلام ہیں ان کی ماضی دیکھیں، جتنے پیغمبر آئے ان لوگوں کو بھی اس وقت کے لوگوں نے ستایا، تکذیب کی، مذاق بنائی، بعض نے مانا، اکثر نے نہیں مانا، نظام چلتا رہا، تو آپ بھی پریشان نہ ہوا کریں، اکثر لوگ اسی طرح ہیں، جو اس رکوع کے آخر میں فرمایا کہ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جس جنہوں نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنایا ہوا ہے، مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کی بات ہے ہمارے سامنے، اور ادھر ہمارا ایک دل کچھ کہتا ہے، خواہش کچھ کہتی ہے، دل تو ایسا نہیں جلدی کہتا، تو ہم خواہش کی بات مان لیتے ہیں، تو معبود کون ہوا پھر؟ ایک اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہمارے سامنے ہے، ایک رسم و رواج کی بات سامنے ہے، تو رسم و رواج کو جب ہم نے مانا ہے، اللہ رسول کی بات کو چھوڑ دیا، تو پھر کس کو اپنا بڑا بنایا ہوا ہے؟ آپ کے سبق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر بھی کتاب تورات نازل کی، اور ان کی دعا قبول کی, ان کے بھائی کو ان کے ساتھ شریک کار بنا دیا, دونوں بھائیوں کو حکم دیا جاؤ فرعون اور ان کے ساتھیوں کو وغیرہ سمجھاؤ, انہوں نے ہماری تکذیب کی. چنانچہ یہ بات 17ویں پارے میں اور 13ویں پارے میں مختلف مقامات پہ یہ بات آ چکی ہے کہ فرعونیوں نے تکذیب کی ہوئی, اور ہر درجے کی تکذیب کی ہے کہ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ بھی کر دیا. بہرحال انہوں نے بات نہیں مانی, اور موسیٰ علیہ السلام نے جو 16ویں پارے میں آتا ہے کہ عرض کیا اللہ پاک بڑا سرکش ہے, وہ فلاح ہے, زیادتی کرے گا, یوں کرے گا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ جائیں, انی معکما اسمع وارا, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں سن رہا ہوں بات وغیرہ, میری مدد تمہارے ساتھ شامل ہوگی. بات یہ ہے کہ دین کی بات کرنی ہے حکمت کے ساتھ کرنی ہے, اور یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ بندہ بڑا ہے, یہ لیول کا بڑا بندہ ہے, افسر ہے, تو یہ بندہ چھوٹا ہے, چلو اس کو تبلیغ کر لیتے ہیں, تو بڑے بندے کو نہیں کرتے. نہیں, دین کی بات سب کے لیے ہے, تو اسلام جو ہے سب کے لیے, بڑے ہوں چھوٹے ہوں. ہاں, جو ایک سلجھی ہوئی گفتگو ہے, جو جس میں ایک بندے کے اندر تدبر اور حکمت ہے, اس لحاظ سے بات ہر کسی کے سامنے کرنی ہے اور فائدہ دینا یہ اللہ کے قبضے میں ہے. لہذا انسان یہ سمجھے پہلے سے کہ فائدہ کوئی نہیں ہوگا, لہذا ان کو بات کرنے کی ضرورت نہیں, آپ حکمت سے بات کر لیں. باقی پہلے سے ہی جو بندہ دین کی بات کرنا چاہتا ہے نا جی, بھلے اپنے دفتر میں, اپنے پڑوسیوں میں, اپنے گھر میں, یا مولوی صاحب اپنی مسجد میں, جہاں بھی کوئی دین کی بات کرنا چاہتا ہے, وہ پہلے سوچ لے کہ قبول کرنے والے کم اور تنقید کرنے والے زیادہ ہوں گے, یہ پہلے سوچ لے. پیغمبرانہ سنت ہے تو کوئی بات نہیں, بات اپنے لحاظ سے اخلاص سے ہونی چاہیے, ہمدردی سے ہونی چاہیے, باحوالہ بات ہونی چاہیے, اونٹ پٹانگ کے کسی کہانی نہیں ہونی چاہیے. تو پھر کوئی بات نہیں, کوئی مانے نہ مانے, یہ قبضہ اللہ کا ہے, اللہ ہدایت دینے والا ہے. انسان کے اندر ہمدردی ہو, اللہ سے مانگ کی گفتگو کرے, ذکر و اذکار کرنے والا ہو, اور سلجھی ہوئی گفتگو کرے کہ یہ حق بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, ان کے بھائی کو بھیجا کہ آپ وہاں بات کریں, نہیں مانتے کوئی بات. ایسے نوح علیہ السلام کی بات بیان کی ہے کہ ان کی قوم نے بھی ان کو جھٹلایا, بڑی لمبی انہوں نے تبلیغ کی, پھر ان کو اللہ نے ناراضگی کی صورت میں ان کی بدعا قبول کی, حضرت نوح علیہ السلام کے ان کو غرق کیا. ایسے قوم عاد کی بات ہے, قوم سمود کی بات ہے, اصحاب الرس کنویں والے, یہ کنویں والے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ الگ جماعت تھی, لیکن اکثر نے لکھا ہے کہ قوم سمود کو ہی اصحاب الرس کہتے ہیں, کیونکہ کنواں اور اونٹنی کے ساتھ قوم سمود کا ہی ہے. اور بھی بہت ساری قومیں آئیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی, پھر وہ بے ادبی پر اتر آئے, پھر ہم نے ہلاک کر دیا, جیسے قوم لوط کے اوپر بارش آئی وغیرہ, پتھروں کا عذاب آیا. فرمایا اے نبی, یہ آپ کے بھی مذاق بناتے ہیں, جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں کہیں کھڑے ہوتے ہیں تو یوں کہتے ہیں احاذ الذی بعث اللہ رسولا, یہ وہ رسول, یہ وہ بندہ جو ہمارا رسول بنا کے, یعنی یہ طعنہ دیتے ہیں, استہزاء کرتے ہیں, اور یہ تیر اور خنجر سے زیادہ گہرے زخم کرتے ہیں یہ طعنے. جراحات السنام لحل تیارو ولا یلتام ما جرح اللسانو, تلوار اور تیر کے زخم تو مٹ جاتے ہیں, لیکن یہ جو جملوں کے زخم ہوتے ہیں نا دل پہ لگتے ہیں, یہ مٹتے نہیں ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر. فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, اے نبی آپ نے کبھی غور کیا کہ ان میں سے بعض تو وہ ہیں جنہوں نے اپنا معبود, اپنا الہ, اپنی خواہش نفس کو بنایا ہوا ہے. آپ کی بات کو بہت سارے لوگ سنتے ہیں, یسمعون اور یعقلون, یا سمجھتے بھی ہیں لیکن ماننے کی نیت سے نہیں, ویسے بس آ گئے تو یوں ہو گیا, تو نہیں, ان نے اپنا معبود, اپنی خواہش کو. میں نے ابھی بات بتائی کہ ہمارے سامنے ایک قرآن کی بات ہے, عقائد کے لحاظ سے ہے اور دیگر امور سے ہے, اخلاق کے اعتبار سے قرآن نے دو تین پہلوؤں پر بڑی سیر حاصل کلام کیا ہے, عقائد پر, فکر آخرت وغیرہ وغیرہ, اور اخلاقیات پر غیبت نہ کرو، برا کسی کو لقب نہ کہو، نظر کی حفاظت کرو، جھوٹ نہ بولو، یہ اخلاقیات ہے سارے، اس سے معاشرہ مزید ہوتا ہے ان باتوں پر عمل کرنے کے. اور اسی طریقے سے قرآن مجید نے آخرت کی گفتگو کو اس کو بھی خوب تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس سے انسان کی تعمیر ہوتی ہے. جب انسان کو فکر آخرت نصیب ہو جائے، اللہ کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہونے کا ڈر لگ جائے، تو ساری چیزیں درست ہو جاتی ہیں. جب ہمارے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول اور اسوہ حسنہ موجود ہے، اس کو ہم چھوڑ کر رسم و رواج کو ترجیح دیتے ہیں، تو گویا کہ ہم نے اپنا معبود تو اپنی خواہش کو بنایا ہوا ہے. فرمایا کہ یہ جانور ہیں جو اپنی خواہش کی اتباع کرتے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. جانور تو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہوا ہے اس مقصد میں وہ بے وفائی نہیں کرتا، انسان کو تو جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس میں وہ بے وفا بنتا جا رہا ہے. اللہ بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا صدق الله العظيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے اپنے رب کے اس قدرت کی طرف کہ کیسے اللہ تعالیٰ سائے کو لمبا کرتا ہے اور پھر اس کو ایک ٹائم پہ ایک جگہ پہ روک بھی دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے سورج کو اس سائے کے اوپر بطور دلیل کے بنایا ہے اور پھر ہم اس سائے کو آہستہ آہستہ کم بھی کر دیتے ہیں. وہ اللہ جعل لکم اللیل لباسا، اور وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو چادر بنایا، لباس بنایا، والنوم سباتا، اور نیند کو آرام کی چیز بنایا، اور دن کو کام کاج کے لیے بنایا. وہو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اور وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری کا پیغام لے کر وہ آتی ہیں اس کی رحمت یعنی بارش سے پہلے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آسمانوں سے پاکیزہ پانی نازل کرتے ہیں، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کریں. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا، اور پانی پلاتے ہیں ہم اپنی مخلوق کو جو ہم نے پیدا کیا، چوپایوں کو بھی اور انسانوں کو بھی. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور بتاتا کہ ہم اس پانی کو پھیر پھیر کر لوگوں پر برساتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لیکن اکثر لوگ ناشکر ہیں. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو اب بھی ہم ہر بستی کی طرح علیحدہ علیحدہ نذیر یعنی پیغمبر بھیجتے. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، اے نبی آپ کافروں کی بات نہ مانیں اور ان کے ساتھ خوب بڑا جہاد کریں. کل کے سبق کے آخر میں بات ہوئی تھی کہ اے نبی آپ یہ خیال رکھتے ہیں کہ یہ بہت سارے لوگ آپ کی بات سنتے ہیں سمجھتے ہیں، یہ ویسے آ جاتے ہیں، اکثر بات نہیں سمجھتے ہیں، مانتا جو نہیں ہے تو اس کے سننے کا کیا فائدہ ہے. آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کر رہے ہیں اور انسان کو اس کی زندگی کی کہانی بتا رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کی حقیقت کیا ہے. کیا فرمایا؟ اے مخاطب، آپ نے کبھی دیکھا ہے اپنے رب کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ سائے کو کیسا لمبا کرتا ہے؟ جیسے سورج طلوع ہوا، سایہ لمبا ہونا شروع ہوا، اس سائڈ میں آ گیا، مخالف سمت میں، پھر کم ہونا شروع ہوا، پھر ختم ہو گیا، اس طرح ایسے ہی انسان کی زندگی کی کہانی ہے. ایک ٹائم کا سایہ نہیں تھا، سورج آیا سایہ بن گیا، پھر جو ہے سایہ ختم ہو گیا، ایسے ہی انسان ہے، آیا بیٹھا ہوا بڑا ہو گیا، بس ختم ہو گیا. الم تر الی ربک کیف مدثر. لو شاء اللہ تعالیٰ ساکنا، اور اللہ کی قدرت ہے کہ سایہ ہی رکھتا، نہ دھوپ لاتا، نہ سایہ ختم ہوتا، تو وہ کر سکتا تھا. جس کو 20ویں پارے میں فرمایا کہ جعل اللیل سرمدن الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء. اگر قیامت تک کے لیے اگر اللہ رات کو ہی رکھتا ہمیشہ کے لیے، کون دن لا سکتا تھا؟ تو یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ اس میں سمجھا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ ایک کا سایہ بھی ایک ضرورت ہے، جو آپ کو ذکر ہو رہا ہے کہ رات کا ہونا بھی ایک آرام کی چیز ہے، دن کے لحاظ سے بھی بہت ضرورت ہے. یہ دیکھو نا، شہری لوگ وٹامن ڈی کی دوائیں کھاتے رہتے ہیں، کیوں؟ کہ ان کو دھوپ نہیں ملتی، سارے دن دفتر میں بیٹھتے ہیں نا. تو انسان کی حیات کے لیے ڈی ضرورت ہے، اور ڈی جو ہے وہ دھوپ میں ہوتی ہے. تو الحمدللہ یہ جو ایشیا کا علاقہ ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، مسلمان خطے کے اوپر ہے، سارا اسلام خطے کے پاس ہے تقریباً نظام. وہ تو دنیا جب دھوپ نکلتی ہے تو ویسے وہ نہ بڑھانی ہے، کہ جب دھوپ نکلتی ہے تو اور سیکنے کے لیے بات ہے. دھوپ اللہ کی قدرت ہے، اور اس میں اشیاء پکتی ہیں، پختہ ہوتی ہیں. جیسے اشیاء نورجات نباتات پکتے ہیں نا جی، پختہ ہوتے ہیں، ایسے انسان کا وجود بھی پختہ ہوتا ہے، اور اس کی ضرورت ہے. تو یہ اگر سایہ ہوتا رات ہوتی، سر مدن اللہ کون ہے اللہ کے علاوہ جو سورج لے کے آتا، دل لے کے آتا. تو ایک تو اس انسان کی اپنی زندگی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میری زندگی بھی ایسی ہے، جیسے سایہ آیا تو گیا تو بس یوں. انسان بھی ایسے ہی ہے، ویسے سوچتا رہتا ہے، بڑا نظام بناتا رہتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے بھائی. سما جان شم سے آ رہی ہے دری سما بھائی کا بس نہ ہو رہی نہ کب سے وسیع رہا، پھر اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نیند رات کو چادر بنایا. رات تو اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور چادر لباس بنایا ہے. رات کی جو آرام کی نعمت ہے، یہ بے شک دن کو بندہ جتنا بھی آرام کر لے وہ حاصل نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی اللہ کا خصوصی انعام ہے اس خطے کے اوپر. ورنہ ادھر دیکھو ناروے فلان ان جو کہ وہ مصنوعی رات بناتے ہیں، ڈبل ڈبل پردے لگاتے ہیں جی، پھر وہ تھوڑا سا آرام، اب رات ہو گئی. یعنی دماغ کو مانو، فرض کرو اب رات ہو گئی، اب سو. یہ نظام ہے 6 مہینے دن تو 6 مہینے رات. اللہ کا خصوصی انعام ہے یہ کہ رات خاص لیول کے مطابق آ رہی، موسموں کی تبدیلی، یہ سب کچھ. بندو میں صبح آتا اور نیند کو آرام کی صورت بنایا ہے. وجہ نہارا مشہور دن کو کام کر دن، ہر روز صبح انسان تر و تازہ باوضو ہو کے نہا دھو کے تر و تازہ ہو جاتا ہے، نئی خوشی کے ساتھ، نئے دن کے ساتھ ہو گیا، اللہ کی نعمت ہے. یہ ساری تغیرات جو نظام کا تغیرات ہے، یہ اس کو اپنی زندگی کے اعتماد ہونے کا پتہ بتاتا ہے. یہ سب کچھ قدرت کا نظام جو ہو رہا ہے، یہ آ رہے ہیں جا رہی ہے، یہ سایہ آ رہا ہے جا رہا ہے، یہ جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے، یہ اس کی زندگی کی حقیقت بتا رہا ہے. لیکن کوئی اس طرح غور کرے تو وہ الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، وہ اللہ وہ ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو پہلے جو پیغام دے کے آتی ہیں خوشخبری کا، بارش سے پہلے. بارش اللہ کی تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، سارا نظام بارش کے ساتھ متعلق ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے نازل کیا آسمانوں سے پانی، پاکیزہ پانی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بارش کی ترتیب ہوئی، آپ نے نماز استسقاء پڑھائی، ظاہر ہے پیغمبر نماز استسقاء پڑھانے والے، وہ بارش شروع ہو گئی. اور واپسی میں صحابہ کرام جو ہے وہ چھپروں کے نیچے نا، وہ دوڑ دوڑ کے بارش سے بچنے کے لیے چھپروں کے نیچے بھاگنے لگے، تو آپ نے فرمایا ابھی تو دعاؤں کی درخواست کرتے تھے کہ بارش ہے اور بارش شروع ہو گئی، تو آپ چھپروں کے نیچے جا رہے ہو، اور آپ نے قمیض اتار دی. قمیض اتار کے دعا کی کہ اللہ پاک آپ کی اس رحمت اور پر شکر ہے جو آپ کے اور میرے درمیان میں اس کو کسی نے متعفن نہیں کیا، خراب نہیں کیا، ناپاک نہیں کیا، جس کو قرآن نے یہاں فرمایا ما ان طہورا، ہم بارش برساتے ہیں پاکیزہ پانی، بارش کے پانی کے ساتھ تمام نظام حیات ہے، جیسے انسان پیتا ہے یہ تو ہے ہی ہے نا جی. اب اگر ہم فرض کرو بڑے خوش ہیں جی بڑی ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور یوں ہم بورنگ کراتے ہیں تو موٹریں پانی باہر پھینک رہی ہیں، یہ پانی بھی بارش کے ذریعے سے ہی نیچے جاتا ہے، یہی سٹور ہوتا ہے، سارا کچھ اسی کے ساتھ متعلق ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز استسقاء ہوئی، حضرت ابوبکر کا دور کم تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نماز استسقاء ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود نماز استسقاء پڑھاتے ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو چچا تھے دعا کرتے وقت حضرت عباس کو آگے سب سے آگے بلا لیتے تھے اور ان کا ہاتھ پکڑ کے یوں دعا کرتے تھے کہ اللہ پاک آپ کے پیغمبر جو آپ کا معلوم پیغمبر امام الانبیاء اس کے چچا میرے ساتھ کھڑا ہے، ان کا واسطہ ان کے خاندان کا، آپ بارش عطا فرما دے تو اللہ بارش کرتے. اب بھائی بڑی بڑی تنخواہیں ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، یوں ہیں، لوگ کہتے ہیں بارش نہیں بھی ہوئی تو کیا ہے جی امریکہ سے گندم آ جائے گی تو فلان ہو جائے گا، یہ بڑی غلط بات ہے. بارش انسان کی حیات ہے، جانداروں کی حیات ہے، نباتات کی حیات ہے، اور بارش جو ہے اس میں صحت کا پیغام ہے، یہ ضروری چیز ہے. اور حکم تو اصل یہ ہے کہ بادشاہ وقت کی طرف سے اعلان ہونا چاہیے کہ سارے لوگ نماز استسقاء پڑھائیں، روزہ رکھیں، صدقہ کریں، دیکھو اس کے بعد بارش ہوتی ہے کہ نہیں. کیونکہ اس سے اللہ کو جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے اس کی عاجزی اللہ کو اتنی زیادہ پسند ہے. وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا، ہم دیکھو مردہ زمین کو کیسے زندہ کرتے ہیں اور لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں. یہ بھی اس انسانی زندگی کے ساتھ اس کی ایک تشبیہ ہے کہ انسان ایک مردہ تھا، بنجر تھا اور بے بس بے بس ہو چکا تھا، جس طرح کہ ان زمین خشک ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، بارش آتی ہے ہری بھری ہو جاتی ہے، ایسی انسان یہ کفر اور بدخلاقی ان کی وجہ سے تاریکیوں میں تھا، اندھیرے میں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کی، ہدایت کی روشنی کی بارش آئی، اس کو اللہ نے حیات دے دی، اللہ اور اللہ کے رسول کو سمجھنے لگا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کو جو یاد کرتا ہے وہ دل زندہ ہے اور جو یاد نہیں کرتا وہ دل مردہ ہے. تو ہم یعنی ساری کائنات مردہ تھی، بے دین تھی، نبی کی ہدایت سے، آپ کے نور ہدایت سے نبی دنیا کو روشنی ملی، یہ اس کے ساتھ تشبیہ. ما خلقنا انعاما و اناسا کثیرا، آگے فرمایا ولقد صرفناه بینهم لیذکروا، یہ صرفنا ہو کی جو ہو ضمیر ہے نا یہ پانی اور بارش کی طرف لوٹ رہی ہے. فرمایا ہم اس بارش کو پھیر پھیر کے لاتے ہیں، کہیں ادھر زیادہ کہیں ادھر کم، کہیں اس سال زیادہ کہیں کم. یہ کیوں؟ لیذکروا کرو، تاکہ لوگ غور و فکر کریں، نصیحت پکڑیں کہ یہ بارش کس کے قبضے قدرت میں ہے. اگر کسی انسان کے قبضے قدرت میں ہوتی تو رونا شولا بن جاتا نا کہ بھائی پنجاب والوں کو آپ بجٹ زیادہ دیتے ہیں، سرحد والوں کو کام دیتے ہیں، فلانوں کو اتنا دیتے ہیں، فلانے کو کام دیتے ہیں، بے انصافی کرتے ہیں بادشاہ سلامہ. یہ اللہ کا نظام ہے اور اس نظام میں اللہ اپنی قدرت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ صرف نہ ہو گئی نہ ہو، پھر پھر کے ہم بارش لاتے ہیں، ادھر زیادہ ادھر کم کبھی نہیں. کیوں؟ یہ یاد رکھیں کہ یہ کس کے قبضے قدرت میں ہے، تاکہ آپ اس کو یاد کریں، اللہ کو یاد کریں، یہ اللہ کے قبضے قدرت میں. دنیا نے بڑی مصنوعی بارشیں دوستوں بنانے کا وغیرہ پیغام بنایا یوں، اور جو بات ساتھی ہمارے متاثر ہو کے بڑی تعریف کرتے ہوئے ان لوگوں نے کہاں ترقیاں کی ہیں، یہ مسلمان سوئے ہوئے ہیں، انہوں نے ترقیاں ہی نہیں کی ہیں، یورپ نے مصنوعی بارش بنا دی ہے، بادلوں کو حامل کر دے، وہ کیا ہے ساری بیماری برساتے ہیں. بھائی دیکھو مصنوعی بارش عرفات میں بھی برسائی جاتی ہے، منا مزدلفہ میں برسائی جاتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر بہت سارے لوگ کیوں مر گئے پچھلے سالوں؟ حبس کی وجہ سے مر گئے. بات یہ مصنوعی مصنوعی ہوتا ہے نظام، اللہ کا نظام حقیقی ہے. جب بات سے کم ہو رجوع کرنا چاہیے، کیا ترقی کیا ترقی بس. اور ہم بھی بڑے تھوڑے سے کمزور سے لوگ ہیں, ذرا سی ان کی بات کو دیکھ کے اتنا متاثر ہوتے ہیں اور تعریفوں کے پر باندھ دیتے ہیں کہ جناب اتنا ہوا کہ مصنوعی بارش کا وہ بادل چلتے جا رہے ہیں ان کو حاملہ کر دیتے ہیں. اس میں کس طرح حاملہ ہوتا ہے, وہ ایک مصنوعی گیس بارش کے اندر اس کے بادل کے اندر پھینکی جاتی ہے, وہ بادل تھوڑا سا بھاری ہوتا ہے, وہ تھوڑے تھوڑے قطرے گرانے لگتے ہیں, وہ بیماری گراتا ہے. تو قرآن تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آسمانوں سے بارش برساتے ہیں کہ ما ان تہورا لنخشی بہ بدتم میتا, اس بارش آسمانی بارش کے ذریعے سے ہم مردہ زمینوں کو زندہ کر دیتے ہیں. یہ انسان جو کمزور پریشان